victòria amb l'equip que ha fet un bon joc i ha convençut a l'afició, no? Bueno, sí, és veritat que hem intentat aprofitar el fet que ens deixaven córrer, ho havíem vist en d'altres partits i és el que hem intentat fer. I els jugadors amb això han estat molt aplicats, hem vist els espais i per sort doncs, les dues o tres primeres han entrat. Avui ha estat un dels millors partits de la Figueres en el que portem de temporada, és el que n'hi sigui, no aquest? Sí, passa que també hem de ser conscients que no tots els equips ens deixaran tant camp per córrer, no tots els equips vindran aquí a intentar jugar, i en aquest aspecte ojalà tothom fos igual, però sabem que quan els equips se'ns tanquen ens costa molt més. Hem aprofitat el d'avui, però sabem que no tot serà igual. Avui també sóc un fet, no sé, les jugades, molta generositat per part dels jugadors, no? Molts podien acabar les jugades, però en canvi han buscat sempre una passada de més per, no sé, per buscar sí, la millor opció, potser. Sí, a vegades ja no la millor opció, sinó que és que ha estat de bones persones i tots eren conscients de que tenien ganes de que marqués en Pol, després quan surt en Sile, doncs tenen ganes de que marqui en Sile, i és així, doncs, també perquè són gent doncs, que últimament no està marcant i els jugadors doncs, tenen ganes que tothom estigui bon humor i una mica per això. Seguiu que si guanyàveu avui es podíeu situar líders, teniu una motivació més aquesta, suposo. Sí, això sí, és una motivació més, a vegades serveix com a pressió, però sí que és veritat que el fet que els equips de davant fallessin també pots agafar l'equip el perdent més calma perquè també et permet el teu error. Hem aprofitat, els jugadors han sortit superenxufats i la veritat és que estic molt content.